Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε στην κάλπη 3. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε στην κάλπη νούμερο 6. Ο κύριος Κουράκης ψήφισε. Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε 8. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε στην κάλπη νούμερο 9. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε στην κάλπη 10. Κοτσιάς Νικόλαος. Αγασάκης ψήφισε στην κάλπη 5. Ο κύριος Παπαδόπουλος στην κάλπη 8. Κατσιώτης 7. Αυτό γινότανε το πρωί τα ξημερώματα. Ο κύριος Τσίπρας να περάσει την πυλή Δέλτα. 10 κάλπες και όποιος ψήφιζε στην κάλπη, όταν ψήφιζε στην, έριχνε το φάκελο στην κάθε κάλπη, υπήρχε ο αρμόδιος που έλεγε ότι ο Τάδε ψήφισε στην 7, αλλά ταυτόχρονα έλεγε και ο άλλος για την 1 και για την 2 και για την 3. Όλοι μαζί. Ποιος θα άκουγε αυτά, ποιος θα κατέγραφε. Γιατί πρέπει να τα ακούσει κάποιος να τα καταγράψει. Ναι, αυτά έχουν ένα νόημα τυπικό, ότι καταγράφονται κάπου για να ξέρουμε ότι ψήφισε ο Τάδε. Όχι, θα χάνουμε χρόνους. Ας πούμε πρώτα να τελειώσει ένας, πρώτα ο άλλος. Υπάρχει το σύστημα. Αυτό έχει νοικοκυρέψει. Νέα Δημοκρατία, έχει νοικοκυρέψει το κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να νοικοκυρέψει, 10 κάλπες. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι 10 να ακούνε. Πριν 3 ώρες βγήκαν τα αποτελέσματα. Και. Τι και. Να ξέρουμε. Δεν θέλουμε, τα ξέραμε. Ποιοι είναι αθώοι, ποιοι είναι ένοχοι, τι θα γίνει. Τώρα μάθαμε ποιοι είναι αθώοι, ποιοι είναι ένοχοι. Το σκάνδαλο να λάμψει. Άρα είναι ένοχοι οι 10 που βγήκαν για προανακριτική. Όχι. Πώς θα ξέρουμε. Θα τους κρίνει όχι προανακριτική, γιατί έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Α. Θα πάνε σε μια προανακριτική, η οποία δεν είναι αρμόδια να τους κρίνει. Και θα τα ξαναγυρίσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όμως δεν μπορεί, γιατί είναι υπουργή. Πω, μπλέξιμο. Όχι καθόλου, έτσι. Άρα θα βγουν καθαροί. Προφανώς. Άρα τι είναι αυτό. Όχι, όχι. Σπυλωμένοι όμως. Θα βγουν καθαροί σε όποια μυαλά τους αγαπάνε και τους θεωρούν καθαρούς και βρώμικοι σε όποια μυαλά τους θεωρούν βρώμικους. Και έτσι ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και κυρίως είναι ο Βάρτης. Ποιος τους καθαρεί, καταρχήν καθαρούς. Ξεκινάμε από αυτό. Αν είχα τέτοια εταιρεία, θα χαιρόμουν πολύ με τη χθεσινή διαδικασία. Ναι, γιατί βγαίνει λάδι εταιρεία. Προφανώς. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Συσκοτίζεται η κατάσταση. Θολώνουν τα νερά. Πέφτει ο κουρνιαχτός. Οπότε όλα μαζί. Βάλε λίγο ψηφοφορία για να την τελειώσουμε, να ξέρουμε πώς έγινε η διαδικασία η δημοκρατική. Β' Αθηνών Καμένος. Η κυρία Παπαρίγα ψήφισε στην κάλπη νούμερο 3. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος ψήφισε στην κάλπη 7. Ο κύριος Καμένος ψήφισε στην κάλπη 1. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος ψήφισε στην κάλπη 9. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος ψήφισε στην κάλπη 10. Ο κύριος Καμένος ψήφισε στην κάλπη νούμερο 3. Η κυρία Παπαρίγα ψήφισε. Ο κύριος Λαπουράρης ψήφισε στην κάλπη 1. Η κυρία Παπαρίγα ψήφισε στην κάλπη 8. Ο κύριος Καμένος ψήφισε στην κάλπη 6. Υπάρχει και ο Φλαμπουράρης. Άκουσες, πήγε στην 1. Υπάρχει. Ναι. Χωρίς μοντάζ να πούμε ότι είναι. Χωρίς, όχι, δεν τα έχουμε βάλει εμείς πάνω στα άλλα. Αν θα ήταν πιο ωραίο να είναι προσακτική. Κυρία Παπαρίγα, ψηφίστε στην κάλπη 1 και να σου τρέχει. Τάκ, τάκ, τάκ. Άρα κατευθύνει από πάνω. Κατευθύνει, ναι, τώρα ναι. Πήγαινε στην 9, τώρα ναι. Πήγαινε στην 8. Να είναι σαν, σαν, όχι επιτραπέζιο, σαν παιχνίδι. Παιχνίδι. Πώς ναι. Το λένε, μετά από τέτοιο ξενύχτη, ότι έπρεπε ήταν όλο αυτό. 5.30 ώρα το πρωί. Ναι, 5.30. Τι ξενυχτάδικο. Δεν βγήκε ο Καμίνης να τα απαγορεύσει. Δεν έχει απαγορεύσει ο Καμίνης να καθόμαστε μέχρι αργά. Στη Βουλή δεν την έχει βάλει μέσα. Γιατί όχι. Στο κέντρο της Αθήνας είναι. Δεν ενοχλεί. Στο Δήμο. Δεν ενοχλεί. Δεν κάνει χορύπανση. Κάνει άλλη ρύπανση. Ναι, εντάξει. Όταν έχει θέματα όπως είχε χθες. Είμαστε υπό την επίρρεια της χθεσινής συνεδρίας. Λογικό είναι. Υπόθηκαν διάφορα. Και βάλαν τον Καμένο στο τέλος. Τον Καμένο στο τέλος. Σαν τη Λουλουδού που μαζεύει τα τέτοια με τη μάπα. Πού να μπαίνει ο Καμένος στην το αρχή. Το τέλος τον Καμένο. Τόσο ξεπεσμός. Να τον ξέρει. Τι ξεπεσμός. Καταρχήν δεν ήταν και ο Καμένος. Δεν πολύ έρχεται. Το θέμα είναι θα τα δει αυτά. Σε... Παρακολουθούσε τους Τούρκους στο Αιγαίο. Αυτό λέω. Θα τα βλέπουν οι εχθροί μας. Δεν θα τον έχουν σε εκτίμηση. Κάντε μάνι δηλαδή. Νομίζω οι εχθροί μας χαίρονται που είναι ο Καμένος. Χαίρονται, αλλά με το βλέπουν εκεί. Δηλαδή θέλει να υψώσει ανάστημα. Για να πήγαινε με στολή ντυμένος ο Καμένος θα σου λέγανε. Δεν πήγε όμως και το πάνε τελευταίο. Να πάει και στη Βουλή να κάνει εμφάνιση με στολή. Άντε να κάνει τον καμπόσο στα ίμια μετά. Με τι? Πού τον βάζω τελευταίο? Αυτό άντε βρε τελευταίο, θα του λένε οι Τούρκοι τέτοια. Έλα, εμβολίστε. Εμβολιάστε. Εμβολιάστε. Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, εμβολιάστε. Μίλησε και ο Σαμαράς θες, καιρό είχαμε να τον δούμε. Η αλήθεια μας είχε λείψει. Τι ωραία τα κουτσαβάκια αυτά του παρελθόντος. Θυμηθήκαμε λίγο την προηγούμενη. Τη αντρική σχολή πάλι. Τη αντρική σχολή του Σαμαρά. Αν είσαι άντρα, χθε το είπε έτσι. Μα είναι κουβέντα αυτή με στη Βουλή να δείτε. Είναι κουβέντα μέσα στη Βουλή αυτή. Πει τι δυνατά αν είσαι άντρας, πες τη δυνατά αυτή κουβέντα. Πει τι δυνατά αν είσαι άντρας, πες τη δυνατά αυτή κουβέντα. Ελάτε παρακαλώ. Παρακαλώ. Πες τη δυνατά. Παρακαλώ. Ηρεμία. Όχι ηρεμία κύριε πρόεδρε, όταν μου λέει το παραχέσατε. Το κατάλαβα και γι' αυτό ακριβώς έκανα παρέμβαση προς Θεού. Το ωραίο εδώ είναι ότι το κατάλαβε ο Βούτσης από πάνω. Το κατάλαβε τι είπε. Μα να του πει έτσι. Το παραχέσατε. Ναι. Αν είσαι άντρας θα το πεις. Τον βλέπεις, έχει τη μούρη του δυσκύλιου. Ναι. Όχι, δηλαδή να πει τέτοια κουβέντα. Όμως πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και τον το υπερασπίστηκε. Ναι. Α. Για αυτούς που πιστεύουν ότι ο Σαμαράς είναι αθώος, ναι. Λοιπόν, και άκουσε πώ το είπε. Αν είσαι άντρα, πε το. Συγγνώμη, ο Σαμαρά. Κόντεψε κι ο άλλο, δεν το είπε, δεν ήταν άντρα. Σε αυτόν τον τόπο έχουμε την περίφημη αστική τάξη. Σε κάθε τόπο. Ναι. Ο Σαμαράς ανήκει από οικογενειακή παράδοση στην αστική τάξη. Κομωδία. Μένει στην Κηφισιά, πλούσια οικογένεια, πνευματικοί άνθρωποι στην οικογένειά του. Το χωριό από τον άνθρωπο δεν βγαίνει. Πρωθυπουργός, σπουδαγμένος στο Χάρβαρντ. Αυτά τα κουτσαβακίστηκα. Το αν είσαι άντρας, πού το έχει αυτό. Πια δεν λέγεται και πουθενά. Στην Καλαμάτα. Αυτό δεν λέγεται και πουθενά. Όσα χρόνια και να έχει φύγει από το χωριό, αν δεν φύγει το χωριό από μέσα σου, δεν έχει. Δηλαδή σου λέει κάποιο κάτι από κάτω και η αστική ευγένεια, η αστική, όχι η απλή λαϊκή. Και αν είσαι και πρωθυπουργό και πρώην και βουλευτή 40 χρόνια, το πρώτο που τι θα σε μαθαίνει είναι να τι θα σέβει αυτό που σου έρχεται κατευθείαν να πει. Το ελέγχει λίγο, το φιλτράρει γιατί είσαι αυτό που είσαι. Το πρώτο που σου έρχεται να πει, αν είσαι άντρα, πε το. Ο Σαμαρά. Ναι. Ο συνεργάτη του Μπαλτάκου. Ναι. Και των Χρυσαυγητών. Μάλιστα. Των ακροδεξιών της Νέας Δημοκρατίας εννοείς. Ναι. Και των Χρυσαυγητών με τον Μπαλτάκο. Εντάξει. Ναι. Εκεί είχαμε ένα θέμα. Τι θέμα είχαμε. Είχαμε ένα θέμα. Μια συνεργασία. Είναι θέμα η συνεργασία. Ναι, ναι, ναι. Συνεργασία. Ωραία. Δεν ναι. ήταν ακριβώς. Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Συνότανε. Αυτό που λες. Ναι, ναι. Βέβαια, πέφτω από τα σύννεφα. Τα, αυτό τα είπα αυτά χτες επειδή όπως μας έχει πει παλιά είναι κάποια σχολή. Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη. Ναι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη. Δεν υπάρχει. Τσαντρικής. Είναι μία λέξη. Είναι της αντρικής σχολής. Σας αρέσει τεθλασμένη. Είναι πρωθυπουργός. Τι είναι αυτά. Πού ζούμε. Θα μου πεις αυτός είναι. Ναι. Αυτός ήταν. Αυτόν θέλατε. Αυτός ήταν με προσφορά όπως άκουσες. Εκεί θα λογοδοτήσουν οι άλλοι. Το ξέβρασε όμως το σύστημα. Δεν τον ξέβρασε καθόλου. Τον έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά στην επιφάνεια, έχω να σου πω. Εντάξει, τον έβγαλε. Ναι, αλλά δεν, ο κόσμος ήθελε κάτι πιο ευγενές. Έναν αριστερό ευγενή. Από το σκάνδαλο Σαμαράς δεν θα πάθει τίποτα. Γιατί αυτά τα σκάνδαλα πια δεν γίνονται με αποδείξεις. Είναι, δεν είναι δηλαδή, δεν θα μάθουμε τίποτα. Αλλά όμως ξαναβγήκε στην επιφάνεια, αν πήρε χαμπάρι με όλα αυτά που γίνανε. Και να τα πάρει για λίγο. Εντάξει, δεν είναι για πολύ. Αλλά δεν το ξέρει. Το δράμα του Σαμαρά είναι ότι εκεί που λέγεται ο ΣΥΡΙΖΑ για παρένθεση, ότι ήταν αυτό μια ακροδεξιά παρένθεση ανάμεσα σε δύο σοσιαλιστές ηγέτες. Το Γιωργάκη και τον Τσίπρα. Είναι οι σοσιαλιστές ηγέτες. Και ήταν μια ακροδεξιά παρένθεση ο Σαμαρά. Ποιοι ήταν ηγέτες. Παίζουν ποιοι ήταν ηγέτες. Ο Γιωργάκη και ο Αλέξης. Εντάξει, ωραία, οκ. Okay. Πάμε στα υπόλοιπα. Οπότε ήταν αυτό. Το πρωί βγάζουν εδώ ο Νυφλής και ο Άκης. Βγάλανε τον. Πόσο ακόμα Νυφλή και Άκη πια. Αφού λείπει ο Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να πάρει κάτι, ένα ελιξίριο, κάτι. Να γιάνει. Όχι, όχι. Πόσο νυφλή ακόμα σε αυτό το ραδιόφωνο. Κοίτα πια. Να δεις. Είχαμε μια ωραία στιγμή από Νυφλή και Άκη. Ο Άκης δεν πολύ έρχεται. Ο Νυφλής είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ο Νυφλής. Ο Άκης που είναι ένα καλό παιδί. Είστε ένα γενικό παιδί. Ένα... Είστε. Ο Άκης μια χαρά παιδί. Για να χαντακώσει τον Νυφλή, λέει ήταν καλύτερα για τον Άκη. Μα είστε Ελληνόπουλα, δεν πρέπει να τσακώνεστε. Εγώ κι αυτός. Είστε και συνάδελφοι. Εγώ κι αυτός. Με τον Νυφλή. Λοιπόν, βγάζουν τον Νίκο Ξηδάκη. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τηλεφωνική επικοινωνία. Τι μουσάκι ήταν αυτό που έκανε ο Ξηδάκης ξαφνικά. Δεν το είδα. Όχι, δεν το είδα. Το ιατρικό αυτό το τέτοιο. Το... Ναι, ναι. Και λίγο Νταλή. Δεν το λίγο είδα. Λίγο ανάμεσα σε γιατρό και Νταλή. Αφού μιλάμε για μαλλί, μου έκανε εντύπωση Νταλή, η χωρίστρα του Κυριάκου. Ήταν καινούργια. Κάπως και κυρίως του Δρίτσα. Νέο περουκίνη. Ο Δρίτσας είχε σγουρό μαλλί και χθες το είχε εκτενήσει πλάγια με χωρίστρα. Θα πήρε αυτό που πουλάνε στην τηλεόραση, το ψαλίδι. Όχι το καπιλαρί, είναι το άλλο. Όχι το ψαλίδι, αυτό που τα σιώνει. Τα σάζει. Που σάζει το μαλλί. Το παίρνει την τασία. Το φτιάχνει μετά ο ίδιος. Γι' αυτό είχε νευρεθεί. Στο διάλογο δεν έχω κάνει και το μαλλί σήμερα. Και τα έπαιρνε στον αέρα. Ο Ξηδάκης λοιπόν, μάλλον από το σπίτι του, είχαν ξενυχθεί σήμερα όλοι οι βουλευτές. Και ενώ θα ακούσουμε τώρα τον Μάνο Νυφλή να του κάνει μια ερώτηση, ακούγονται από πίσω κάτι ήχη από προσωπικό χώρο σπιτιού. Καζανάκι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξηδάκη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, επειδή το λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή. Άκουσα τον κύριο Δρίτσα να λέει ότι ευτυχώς που μάθαμε για την έρευνα που κάνει το FBI και χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Κοντονή, και τα γρήγορα και τα άμεσα αντανακλαστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μάνος κρατιέται. Θα μην γελάει. Καλά πήγε. Ρε παιδί μου. Αυτό, με ένα πόνο. Υπουργέ, με ένα πόνο. Συνήθως όταν βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο, δεν κάνει και δεύτερη. Όχι, να αφήσει πίσω ριχεσμένη την τουαλέτα, να πούμε, να βγει έξω από το μπάνιο. Δεν μπορεί να τα ρυθμίσει λίγο. Επίσης μπορεί να είναι στη Βουλή. Όχι, ήταν στο σπίτι. Στο σπίτι ήταν. Ξενύχτησαν όλοι. Ήταν μέχρι τις 10 παρά τον πήρανε. Όχι, ναι, γύρω στις 11 παρά ήταν αυτό. Τι ώρα ήταν. Ναι. καζανάκια όλα μαζί. Δεν έχει επίγνωση. Είναι και των μέσων ενημέρωση ο Ξηδάκης. Ήταν και γι' αυτό. Μετά χεσμένα. Αυτή η άνεση, αυτοί οι άνθρωποι, άλλοι βρίζει στη Βουλή. Λέει στο διάλογο. Ο άλλος τραβάει καζανάκια. Το θεωρούν καλά, λίγο. Μεταξύ καζανακίου, ναι. Στο διάολου. Ναι. Και λαθρομεταναστών του Σαμαρά, και ναι, ναι, οι λαθρομετανάστε με ενοχλούν. Το άστο διάλογο και τουαλέτα, okay, οκ, δεν είναι. Πλάκα είναι, έχει. Αυτό είναι πολιτικό. Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός, πολιτική άποψη. Την έχει, υποδηλώνει ακροδεξιά διάθεση και την έχουμε καταγγείλει. Οκ, okay, το άλλο. Δεν είναι μόνο ένα σώμα. Το άλλο είναι μια αριστερή διάθεση. Μια χαλαρότητα των κινημάτων, τη αριστερά των κινημάτων. Νιώθει μια άνεση. Μέσα στη Βουλή, ότι δικά μας είναι όλα, αν το πας σε δεύτερο, τρίτο, πέμπτο επίπεδο τώρα πολύ βαθιά, που δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν οι άνθρωποι, όμως δείχνει μια διαφορία, μια εκπληκτική άνεση που δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν τραβάς καζανάκι όταν είναι το κινητό δίπλα. Δηλαδή σκέφτηκε ότι δεν θα το κάνει. Πώς το έχεις στο μυαλό, γιατί δεν έβαλε. Νομίζω δεν τον ένιωξε. Γιατί δεν έβαλε το σιγαστήρα. Τι σιγαστήρα, έχεις καζανάκι με σιγαστήρα. Υπάρχει τρόπος. Ποιος είναι αυτός? Εκλείνεις το καπάκι, βάζεις μια πετσέτα από πάνω, κάτι κάνεις. Αν είναι κάνεις. Νιαγάρας, ακούει ο θόρυβος, δημιουργείται εδώ ψηλά στην οστή. Αμένο Νιαγάρας, ναι, εντάξει. Δεν ξέρουμε τι είναι. Πρέπει να γίνει αυτοψία. Όχι, γιατί μόνο στο σπίτι του Άδωνη. Αυτό, να κληθούνε. Βεβαίως. Του Ξηδάκη. Αν και ο Ξηδάκης δεν είναι ένοχος, δεν είναι κατηγορείται. Όχι, μέχρι στιγμής όχι. Το είχε κάνει και ο Νετανιάχου, αν είδε στο Ισραήλ. Το ίδιο με τον Άδων. Ναι, ναι, όταν τον κατηγόρησαν ότι έχει πάρει μίζες, άνοιξε το σπίτι του σε δημοσιογράφο αρχιτέκτονα, και καλά Σπύρος Σούλης, κάπως έτσι. Ναι. Και πήγε εκεί και η σύζυγος ξεναγούσε και έδειχνε και εκεί τις υγρασίες και τα θέματα. Εντάξει, γιατί. Το συνηθίζουν. Και ξένες σειρές δεν κάνουμε διασκευή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι κι ο Άδων ξεσηκώνει τα έξω. Το συνηθίζουν. Καθαρώσουν τον Νετανιάχου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί. Άρα. Αυτά κρατάνε καιρό. Βέβαια, βλέπω τώρα μια χαρά κάνει ξέπλυμα ο Σκάι. Έχει καλέσει όλους τους κατηγορούμενους. Πριν ήταν ο Λοβέρδος. Δεν κατηγορούμενοι. Έλεος και δεν κατηγορούμενοι. Τι είναι. Ύποπτη, ξέρω εγώ πώς. Τι είναι. Θα ξέρουμε αν είναι κατηγορούμενοι. Ναι. Αναφέρθηκαν τα ονόματά τους επειδή σκόνταψε η εισαγγελική έρευνα, ναι, σε πολιτικά ονόματα. Που όλοι αυτοί έχουν επίθετο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ υπάρχει και ένας ΚΠΠ. Που είναι ο Κουρουμπλής, που εκεί δεν είχε όνομα η εισαγγελέας. Ναι. Η εισαγγελέας, γιατί η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δεν μπορεί να κάνει ότι διευνοεί την κυβέρνηση, την τωρινή ή την παλιότερη. Ασπηλώνεται όμως ο κύριος Βενιζέλος. Κατάλαβες. Οι μάρτυρες όμως να είναι κουκουλοφόροι. Κουκουλοφόροι μάρτυρες. Πόσο ηλίθιοι είναι ή πόσο ηλίθιους μπορεί να θεωρούν τον κόσμο, πόσο ηλίθιοι τον κόσμο, που λένε ότι οι μάρτυρες είναι ανώνυμοι. Οι μάρτυρες απλά δεν δημοσιοποιούν τα ονόματά τους, δεν καταθέτουν ανώνυμα. Ναι, αυτό εννοούμε. Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Το αφήνουν φλού. Εμείς το εννοούμε αυτό. Όλοι, αυτό εννοούμε. Οι Κυριάκοι και αυτοί όλοι το αφήνουν φλού ότι οι κουκουλοφόροι και οι άγνωστοι και μια χαρά καταθέτουν με ονόματα. Με ονόματα δεν δημοσιοποιείται στον κόσμο. Προφανώς. Στην αρένα. Προφανώς. Όμως και σένα, αν σε κατηγορούσε για κάτι ένας που δεν ξέρει το όνομά του, δεν είναι στοιχειώδη. Τι θα έλεγε στον πρώτο, ποιος είναι αυτός να τον αντιμετωπίσω. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, είναι, βέβαια είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι εξέδρα. Όχι, όχι, δεν είναι εξέδρα αυτό. Γιατί αυτό θα είχε εμένα νόημα όταν υπάρχει μια σοβαρή δικαιοσύνη, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θυμάται 5 μέρες μετά να προστατεύσει και με άλλη προστασία τους μάρτυρες, κάτι που δεν γίνεται, είναι παράνομο, το λένε όλοι. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Δεν δημιουργεί ένα θέμα. Υπάρχει Έλληνας πολίτης που έχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία έτσι όπως γίνεται μέχρι στιγμής, ανεξαρτήτως αν τα έχουν πιάσει αυτοί, οι μίζες ή δεν ξέρω αυτοί και άλλοι 10. Υπάρχει κάποιος που εμπιστεύεται τη διαδικασία? Υπάρχει κάποιος που εμπιστεύεται αυτούς που λένε ότι είναι αθώοι και ότι δεν έχουν εμπλακεί? Όχι, αλλά έχουμε και μια διαδικασία που λέει ότι θα πάνε στις αρμόδιες επιτροπές είτε της Βουλής είτε της Δικαιοσύνης και εκεί θα αποδειχθεί ώστε να μπορούμε μετά να βρίζουμε, να φυλακίζουμε, να καταδικάζουμε κτλ. Κτλ. Αυτό που θα έδινε εγγύηση είναι η διαδικασία. Η διαδικασία μέχρι στιγμής μπάζει από παντού. Από τις προαναγγελίες από εφημερίδες, από τις προαναγγελίες από πρωθυπουργούς, από τον Πολάκη. Αυτό δεν είναι η διαδικασία. Αυτό είναι η επικοινωνιακή, το επικοινωνικό κομμάτι της διαδικασίας. Δεν είναι αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία είναι κάτι που, αν δεν ήταν καραγκιόζηδη αυτή, δεν θα είχαν μάθει όλα αυτά. Τα copy-paste που υπάρχουν στις καταθέσεις, οι μάρτυρες που τους ξέρει ο Πολάκης, αλλά δεν τους ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι, ο Τζανακόπουλος που πήγε μια μέρα πριν, πήγε να συναντηθεί με ποιον ενώ δεν έπρεπε. Η Θάνου που βγάζει ανακοινώσεις και μπλοκάρει τους εφέτες. Ο Παπαγγελόπουλος που μιλούσε με την αρμόδια εισαγγελέα και που ήταν βοηθός του επί σειρά ετών. Όλα αυτά είναι διαδικασία και κάνουν τον καθένα να κουμπώνεται. Αν λοιπόν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά να λάμψει η αλήθεια και να μην έχουμε σκάνδαλα και θα έπρεπε η διαδικασία να είναι άψογη. Άψογη, να μην μπορεί να πει κανείς τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ, hello. Α, ναι, εγώ το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό, αλλά μέχρι τώρα μου έλεγε ότι είναι ένοχοι άλλοι. Είπα εγώ ότι είναι ένοχοι. Ναι. Όχι, είπες, δεν πιστεύουμε ότι. Α, είναι... ξέρει εσύ. Ότι... Βάζει το χέρι για τον Βενιζέλο. Βρέ, για κανένα δεν βάζω το χέρι μου. Προφανώς. Αλλά θέλω να πω, επειδή είναι ένα θέμα και δεν μπορούμε να είμαστε σε μια χώρα που όποιος διοικεί θα τον κατηγορούμε και θα τον βρίζουμε. Να αποδειχθεί και με τη σωστή διαδικασία να γίνει όλο αυτό. Προφανώς δεν θέλουν, γιατί η διαδικασία δεν θα οδηγήσει πουθενά. Άντε, το υπερασπίστηκε. Δεν θα καταδικαστεί κανείς από αυτούς. Δεν πρόκειται να καταδικαστεί. Το υπερασπίστηκε στο σύστημα και πάλι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ποιο σύστημα υπερασπίστηκε. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό ο Άδωνης είναι το σύστημα, ενώ δεν είναι ποιο. Δεν είναι ποιο. Ο Πολάκης δεν είναι το σύστημα. Όχι, ο Πολάκης είναι το σύστημα. Α, βέβαια αυτοί έχουν μόνο κυβέρνηση, δεν έχουν την εξουσία. Κατάλαβε να υπερασπίζουμε τον Πολάκη. Όχι. Κατάλαβε να υπερασπίζουμε τον Πολάκη. Του από εκεί. Το δικαίωμά του να αναθώει. Το τεκμήριο αυτό που λέμε, αυτό υπερασπίστηκα. Ποιο τεκμήριο, παιδί μου, για αυτού που έχουν κάνει στον κόσμο τι. Α, δεν δικάζονται για το μνημόνιο, γιατί αν ήταν να δικαστούν για το μνημόνιο, πρέπει να πάει και ο Τσίπρας στην ίδιο ακριβώς εδόλιο. Και ο Πολάκης να πάει και ο Καμένος να πάει. Δεν δικάζουμε από ό,τι ξέρω όσους έχουν φέρει μνημόνια, γιατί εκεί ίσως ετούτοι θα έπρεπε να φάνε μεγαλύτερη ποινή από τους προηγούμενους. Γιατί μας είπαν ότι με τίποτα δεν θα φέρουμε μνημόνιο, και επειδή άλλοι ήταν εσχροί και κακοί που φέραν τα μνημόνια μας κατέστρεψαν, εμείς δεν θα κάνουμε αυτό. Και έκαναν αυτό. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά. Μια χαρά του κάλυψε και του δύο. Έκανε την κολοτούμπα σου και του δύο. Κάλυψε okay, και του δύο. Και το ΣΥΡΙΖΑ και... λάδι και το. Ότι εντάξει, ναι, μια χαρά τα κουκούλησε. Μπράβο, μπράβο. Που είπε ότι έφερε μνημόνια. Εντάξει. Ναι, ναι, σα ξέρω. Δεν εκπλήσωμαι. Νίκο. Δεν εκπλήσωμαι. Όχι, άσε τον Νίκο. Πα να πιαστεί τώρα μπράβο, από τον Νίκο. Τι να κάνω. Νίκο. Μαζί μου. Αναγκάζομαι, Νίκο, σε σχέση με αυτόν, να σε αναδείξω λίγο πιο σοβαρό. Λίγο πιο σοβαρό. Είσαι καθόλου σοβαρό, το καταλαβαίνει. Γιατί σε συγκρίνω με αυτόν. Λοιπόν, να πάμε και στα best τη χθεσινή μέρα. Ποια άλλα best? Τα ΣΥΑ. Τα νομικά αφήστε τα. Θέλετε να μιλήσετε νομικά, πολιτικά, ό,τι θέλετε. Έχετε εκπροσώπους να μιλήσουν. Και από κάτω. Άι στο διάβολο. Εγώ το είπα. Τι να κάνω. Κύριε Δένδια, πρώτον εγώ δεν το άκουσα όπως νομίζω δεν το άκουσε κανείς. Δεν το άκουσα όπως νομίζω δεν το άκουσε κανείς. Παρ' όλα αυτά το άκουσαν τα πρακτικά. Δεν το αφισβητώ αυτό. Ζητώ λοιπόν να εξαλειφθεί από τα πρακτικά, δεδομένου ότι όποιος το είπε, ήταν όχι απλώς αστοχία και αγένεια, αλλά οτιδήποτε άλλο. Παιδί μου, δεν το άκουσε. Λες κάτι. Και εγώ όταν λέω κάτι δεν το ακούω. Φορά ακουστικά τώρα, αλλά δεν τα ακούω πάντα. Εσύ ακούς ό,τι λες. Δεν έχεις την έννοια να ακούς τι θα πει ο απέναντι. Καμιά φορά πάει και η συνείδηση αλάργα μόνη της. Όποιος πάντως το είπε, λέει τα ΣΥΑ. Τι ζούμε. Όποιος το είπε, η ίδια. Θα τον βγάλω έξω. Είναι κακό αυτό που έκανε. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Τα ΣΥΑ τώρα, Χριστοδουλοπούλου. Δεν ξέρω αν το είπε τώρα. Μπορεί να μοιάζει. Έτσι. Κορυφαία δικηγόρος κτλ. Μπορεί να μοιάζει έτσι, να μην είπα στο διάλογο. Είπα στο διάλογο. Μπορεί να στο διάλογο. Όχι, όχι, όχι. Δεν... Πού ξέρεις εσύ. Σου ζητάει ο Θανασίου. Το άκουσα, θα τα ακούσουμε τώρα. Το ξέρω, το άκουσα κι εγώ. Σου ζητάει ο Θανασίου να μιλήσει και του λες, άι στο διάλογο. Κάτι μπορεί να πάω στο διπλανό, στο βοηθώ. Δεν είπε αυτό. Πού το ξέρει, δεν είπε αυτό. Δεν είπε στα λόγια τη κυρία Θανασίου. Τη κυρία Θανασίου, ποιο Θανασίου. Τη κυρία Θανασίου. Είπε τόπα. Δεν είπε τόπα. Άρα με τον Αθανασίου πα. Με ποιου θα πα, βέβαια, από ό,τι καταλάβαμε. Βάλε λίγο τα ΣΥΑ. Κύριε Αθανασίου, τα νομικά αφήστε τα λοιπόν. Θέλετε να μιλήσετε νομικά, πολιτικά, ό,τι θέλετε. Έχετε εκπροσώπους να μιλήσουν. Έχετε εκπροσώπους να μιλήσουν. Ωραίο είναι που βρίζονται. Μπινελίκια. Εμένα δεν μ' αρέσει που είναι παρεμπιπτόντος. Γύρισε δίπλα. Ναι, αυτό δεν μ' αρέσει. Τι πώς ήθελε να το πει. Στο μικρόφωνο, κανονικά. Τι δηλαδή. Σταδιά, ήταν από το χάμο. Μα έχετε ζαλίσει. Θέλετε το λόγο συνέχεια. Τόσο γεμίσει παπαριέ στα αυτιά μα. Βλέπετε, στείνουμε σκευωρία. Θέλουμε και ησυχία. Αφήστε μα λίγο ήσυχου. Τώρα έπαιξα σε ατζέντα Νέα Δημοκρατία. Ναι, μωρέ, δεν σε έχω καταλάβει. Τώρα, ενώ πριν έπαιξα άλλη ατζέντα. Ναι. Αλλά 25 χρόνια τα ίδια κάνετε. Να σου πω κάτι. Δεν τρέπεσαι να είσαι Σιριζέο. Εγώ. Ναι, αυτό το θέτω. Εγώ Σιριζέο. Δεν τρέπεσαι. Εσύ δεν τρέπεσαι να είσαι Σιριζέο. Είναι ντροπή. Μα του φέρατε εδώ πέρα, του χάιδευε προεκλογικά. Εσεί. Ποιου φέραμε. Σιριζέο. Προεκλογικά εμεί τη Σιριζέο. Θύμησέ μου ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο θύμησέ μου. Εσύ καλά, είσαι Σιριζέος. Νίκο, ποιος από τους δύο είναι πιο Σιριζέος. Να ψηφίσω. Α, το θυμιέξαμε. βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και διαφημίσεις. Πάμε να τις ακούσουμε και συνεχίζουμε με τα άλλα ωραία της χθεσινής μέρας. Έχουμε εδώ μηνύματα από τους ακροατές. Να διαβάσουμε μερικά. Λέει καταρχήν για την Τασία. Ρε παιδιά, για το κουμπάκι το είπε, του μικροφόνου. Δεν το ναι, για άλλο δεν πατιέται. Λογικό. Λέει μια άλλη φίλη εδώ στο Twitter. Μπορεί να είπε άσε τ' άλογο. Ναι, ναι. Οκ, γιατί αποκλείεται. Τι πιο άλογο. Όχι, Έχει και άποψη να μην έχουν και Αθανασίου και άλογο για Αθανασίου. Όχι, αλλά θέλω να την πει σε αποστάσει. Βέβαια, το λένε δύο ακροατές. Γι' αυτό επειδή το λένε δύο ακροατές. Σας ξέρουμε εσάς τους εισαποστάκηδες. Σας έχουμε καταλάβει. Αν κάτι είμαστε εμείς, είμαστε εισαποστάκηδες. Τι είστε. Είσαι σε αποστάσεις. Ναι, μια χαρά. Και με την Ουδού και με το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, έλα. Έλα. Εντάξει. Λοιπόν, α το διάλογο κλασικό κουμούν. Κλασικό καφενείο, ναι. Ότι αποκλείς και απάντησε. Έλα, έλα. Εντάξει, τέλος. Α το διάλογο κουμούνες. Είσαι τάδε. Τέλος. Και το κλείνει και όλες να μην υπάρξει και συζήτηση. Λοιπόν, το α το διάλογο κουμούνες ήταν μήνυμα. Το έγραψα να το πει. Έτσι είναι θύμιο η αριστερόστροφη δημοκρατία. Οξύμορο σχήμα. Λέει ένας. Σε αφήνω Αποστόλης να λες ό,τι θες, αρκεί να συμφωνείς μαζί του. Ωπα, δεν μ' άρεσε εδώ. Τέλος πάντων, ας τελειώσει εδώ αυτό το μήνυμα. Λέει ένας άλλος, ρε παιδιά έλεος, μια ακροάτρια η Βίκη, ρε παιδιά έλεος, η διαδικασία είναι το θέμα ή ποιος είναι ο κλέφτης. Ποιος είναι ο κλέφτης. Θα φανεί. Θα φανεί. Άρα δεν έχουμε κλέφτη μέχρι στιγμής. Έχουμε εκτός, φερόμενο. Έχουμε. Πώς. Κανονικά ούτε ακόμη, γιατί πρέπει η προανακριτική να αποφασίσει αν είναι φερόμενοι ή αν είναι κλέφτες. Γιατί μπορούν να βγουν άλλοι 10 κλέφτες. Εγώ ξέρω που έχει καπνό. Να σου πω κάτι. Έχει και φωτιά. Και αυτό είναι μια ωραία παροιμία και ισχύει, OK, ως παροιμία και με την ισχύ που έχουν πάντα οι παροιμίες. Θα φανεί τη φωτιά ήταν. Ναι, δεν θα φανεί. Το λέω από τώρα. Μην περιμένει να φανεί τίποτα. Πέρα από όλα αυτά, μπορούν να βγουν άλλοι 10. Ωραία, ρε Θυμίο, και τι το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για σόου. Αν είναι κλέφτες, επειδή μας φαίνεται κλέφτης ο Βενιζέλος, βλέπω και κάτι μούρες βάζουν στο Twitter και με λέει από τη μούρη του Βενιζέλου, καταλαβαίνεις δεν είναι αθώος με τέτοια κριτήρια. Okay. Ο Καμένος είναι αθώος. Σε ένα άλλο σκάνδαλο το οποίο πέρασε έτσι ξυστά. Ποιο σκάνδαλο. Κάτι γενικά. Βλήματα φύγανε, σιγά δεν ήρθανε. Αυτό παρεξήγηση ήταν. Εκεί δεν συζητάει κανείς τίποτα. Συζητάμε μόνο το ένα. Υπάρχει περίπτωση σε αυτή την κοινωνία να μην υπάρχουν σκάνδαλα. Θα τον κατηγορήσουν οι επόμενοι τον Καμένο. Στη σειρά τους. Η Νοβάρτης τώρα, εδώ που μιλάμε, δεν έχει δοσοληψίες με το κράτος. Α, δεν ξέρω. Πώς δίνει φάρμακα. Να φανεί. Οι άλλες εταιρείες φαρμακοβιομηχανίες τώρα τους τα τρίβουν στη μούρη όμως. Τι τους τα τρίβουν, περισσότερα δίνουν τώρα. Κατά κοινή όχι, ομολογία. Τις μίζες ενώ τις τρίβουν στη μούρη. Α, ναι, τώρα παίρνουν περισσότερα βέβαια. Φάρμακα, αλλά χωρίς μίζες. Έχεις δίκιο σε αυτό. Βέβαια και χθεσινή τα τρίβανε στη μούρη. Όλοι δώσανε μάχη. Όσοι... Δεν άκουσες. Δώσανε μάχη και καθαρίσαν το τοπίο έτσι. Τελειώσανε με τα μπάτζετ των φαρμάκων. Ένας όμως ήταν κύριος χθες. Ένας έδειξε ότι ο έρωτας είναι πάνω απ' όλα. Και να ζητήσω συγγνώμη από τη σύζυγό μου για όσα αισχρά και συκοφαντικά υπομένει όλα αυτά τα χρόνια επειδή είναι παντρεμένη μαζί μου. Είναι φαίνεται μέρος της μοίρας των συζύγων και των οικογενειών, των δημοσίων προσώπων στη χώρα αυτή. Να λιδωρούνται, να συκοφαντούνται, να διαπομπεύονται, ακόμα και να απειλούνται, προκειμένου να πληγεί ο σύζυγος. Τη ζητώ συγγνώμη και τη ζητώ να κάνει υπομονή. Είδες, δεν ήταν γλυκιά στιγμή. Ήταν τζουτζούκος. Ο Στουρνάρας. Ζητάει συγγνώμη. Είδες έρωτας, εσύ να τα δεις. Είδες για να του βάφεις το μαλλί μέχρι τη μεγάλη ηλικία. Θα το εκτιμήσει κάποια στιγμή. Αμέσως και πολιτικά κριτήρια. Μιλάω τώρα με τον άλλον που λέει ότι βάφει το μαλλί. Δηλαδή. Με τι χειρότερο είσαι. Εγώ δεν είμαι. Κατράβει πράσπιση στο Βενιζέλο. Όχι. Απλά αλλά εγώ είπα ότι χτένισε ο άλλος το μαλλί. Το εκτιμάς. Κάποια στιγμή το εκτιμάς όμως. Πιο απ' όλα. Α, το σου βάφει 20 χρόνια 30 το μαλλί και αυτά λες θα έρθει να την ευχαριστήσει. Μπορεί να έχει στην Τράπεζα της Ελλάδος να υπάρχει τμήμα. Δεν το ξέρεις. Α, κομμωτικής, δεν αποκλείεται. Και τώρα ήθελα να το βλέπεις ψαρωμάλιτο. Παρ' όλα αυτά. Ναι, θα ήθελα. Ω, πιο ωραίος είναι. Παρ' όλα αυτά. Κάνεις και ένα συγκριτικό, το βλέπεις εκεί. Πιο αθώος. Πιο αθώος μοιάζει με Κομωδίνο, ναι. Γιατί το Κομωδίνο τι λες, ένα Κομωδίνο, ένα αθώο είναι. Δεν είναι, όχι. Αυτά θα πείτε στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο. Όχι, θα σου πω μετά τι θα πούμε. Παρ' όλα αυτά, κάνεις το συγκριτικό και λες. Το άλλο το γαϊδούρι, ένα συγγνώμη στη Μαρέβα δεν έχει πει. Α, ναι. Κάτι. Δηλαδή. Πήρε από το Στουρνάρα. Πάει ο Στουρνάρας, χαλάει την πιάτσα με στη Βουλή. Ναι. Και εκτίθενται οι άλλοι, ας πούμε. Άμα είναι έτσι, αρχίζουν όλοι να λένε συγγνώμη στις γυναίκες τους. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ποια άλλη έχει πει η επίθεση. Θα γίνει η στήλη της Ροζίτας. Θα λένε αγαπημένη μου Ροζίτα, απάντησα την γυναίκα μου και θίξαν την γυναίκα μου επειδή εγώ ασχολούμαι με τα κοινά και. Δεν βάλετε άλλη αυτή τη στιγμή, Μαρέβα. Δεν έχει πει ο Κυριάκος ένα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Οκ, μπορεί να έχει πέσει έξω και επιχείρηση. Κάτι. Ξέρω εγώ. Θα γίνει και αυτό. Το σημαντικό είναι ότι. Μπορεί να πετάνε μπογιές του Βολτέρου, να κάνει υγρασία στο σπίτι του Βολτέρου, ας πούμε. Του Βολτέρου το σπίτι. Είδαμε αν έχει υγρασία. Δεν ξέρουμε. Δεν έχει πάει κάμερα. Το θέμα είναι ότι οι πολυεθνικές σε αυτόν τον τόπο στενάζουν. Δεν περνάνε καλά οι πολυεθνικές σε αυτόν τον τόπο. Και οι τράπεζες, από το θυμόμαστε παλιότερα, περνούν δύσκολες ώρες. Ναι, δεν το έλεγε ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς. Αλλά οι πολυεθνικές δεν περνάνε καλά και αυτό μας το είπε πια. Εμείς διαλύσαμε το πάρτι των πολυεθνικών. Εμείς με τους δικούς μας ανθρώπους, τα στελέχη μας που σήμερα έχετε στοχοποιήσει. Και είμαστε περήφανοι για όσα προσφέραμε και για όσα υλοποιήσαμε. Όχι στα λόγια, αλλά με έργα. Είδες, άκουσες. Δεν είπε και είμαστε περήφανοι και για τα στελέχη μας, ήθελα να την ακούσω αυτή την ατάκα. Γιατί δεν είναι περήφανοι για τα στελέχη. Το είπε, δεν το είπε. Γενικώς κάπως ήταν υφόφιχτες. Είχε μια. Επειδή λανσάρεται ως τρίτος πόλος σιγά-σιγά και πηγαίνει να εμβολήσει ή να εμβολιάσει. Του πόλου τελείως. Τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το έπαιζε από εδώ, από εκεί, έλεγε τα. Κάπως ήταν. Εν πάση περιπτώσει, είπε αυτό το πολύ ωραίο ότι το πάρτι των πολυεθνικών. Μα το σταμάτησε. Πάρτι σταμάτησε και από το Καραμαλή σταμάτησε. Το και από το Σαμαρά σταμάτησε. Συνεχίζεται των πολυεθνικών. Όλοι χθες ένα πάρτι σταματήσανε. Όλοι σταμάτησαν. Μην γλεντήσουμε. Αλλά όλοι συμμετέχουν στο πάρτι των πολυεθνικών. Χωρίς πολυεθνικές δεν υπάρχει κράτος. Δεν θα υπήρχαν αυτοί. Αυτοί είναι υπάλληλοι των πολυεθνικών. Γιατί έχει ανάγκη ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Αυτοί είναι κόμμα προστατευόμενοι μάρτυρες. Να το πω είναι ωραίο. Αυτοί είναι προστατευόμενοι μάρτυρες των πολυεθνικών. Καλά, τι είπες. Είδες τώρα. Τρομερό. Τρομερή ατάκα. Πέστε και στην παράσταση. Δεν θέλω. Γιατί? Τα πω δικά μου. Δεν χρειάζεται να πω χαζομάρα. Είπε χαζομάρα. Αυτό το βαθιστόχαστο που είπα. Βάλε τότε άλλη μια φόφη. Πρώτοι εμείς λέμε όλα στο φως. Με ανεπηρέαστη όμως τη δικαιοσύνη. Να κάνει τη δουλειά της. Γιατί εμείς δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Έσπασε και η φωνή. Σαν μίγα ταράχτηκα. Είδες. Ο Τσουκάντος τι έκανε εκείνη την ώρα. Έβλεπε τηλεόραση. Ναι. Και γέλαγε και η τηλεόραση. Γελάγαν όλα. Και το καρεδάκι από πάνω από την τηλεόραση. Ο Άκης επίσης. Όλοι. Ο Μαντέλης το ίδιο. Ο Γιάννος. Ατέλειωτα τα ονόματα. Ατέλειωτα. Γιατί εκεί έχουμε κάποιες αποδείξεις. Ο Σιμίτης την είχε κλειστεί γιατί ήταν αργά. Όχι. Εκεί μάται νωρίς. Τρώει παντόφυλλα. Ναι. Να ξέρεις. Ξέρω. Να μάθεις λοιπόν να σου θυμίσω αφού ξέρεις ότι στον καπιταλισμό γίνονται αυτά. Το ξέρεις αυτό. Όχι, δεν φανταζόμουν. Νομίζω ότι είναι και στα δικά σου τα καθεστώτα. Νομίζεις ότι θα το ακούσεις αυτό από τον Κουτσούμπα τώρα, ε? Από όχι, θα λέγε λικοσυμμαχία. Ναι. Ευρωατλαντισμός. Ναι, όχι. Να, αυτά είναι κομμάτια του καπιταλισμού. Όταν μιλάμε για καπιταλισμό. Θα έλεγε τέλος πάντων κάτι πιο καραντί ξύλινο. Ποιος λοιπόν έχει έρθει σε εμάς με τις δηλώσεις τους. Ποιοι είμαστε εμείς. Δεν ξέρω. Η υπόθεση αυτή δεν είναι υπόθεση της υγείας, ας πούμε. Είναι μια υπόθεση που είναι χρόνια τώρα. Δεν νομίζω να κλέψανε πέρυσι κάποιοι ή πρόπερσι. Είναι μια υπόθεση δεκαετιών. Οι τιμές των φαρμάκων, τα διάφορα ταμεία, η μάχη των εταιριών μεταξύ τους, τα λαδώματα, είναι τα συνήθως συμβαίνοντα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Αυτή είναι η μάχη. Τακ, Βασίλης Λεβέντης. Καταγγελία ήτανε. Ο διαπίστωση. Τώρα τελευταία κάτι έχει πάθει, δεν ξέρω. Και προχτές βάλαμε ένα άλλο ηχητικό που στυλιτεύει τα κακό κείμενα του καπιταλισμού. Υπάρχει λέξη. Ποια είναι αυτή η λέξη. Λέει, μια ηλικία και μετά λέγεται. Ω, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ναι. Εγκεφάλου. Το δεύτερο είναι εγκεφάλου. Δεν είναι αυτό τώρα, Μανώλη. Δεν γίνεται όλα να τα κρίνουμε με μαλλί και με εγκεφάλου. Γενικώς με το κεφάλι. Από μάλ ξεκινάει. Από μάλ. Ξεκινάει μια και είπε μαλλί. Λοιπόν, εδώ το διαπίστωσε ο σύντροφος Βασίλης ότι ο καπιταλισμός έχει θέματα. Να μην το πει. Όταν είσαι σύντροφος με τον Λεβέντη, πώς να μην στηρίξεις τον Πολάκη μετά. Μα αυτό. Αν κάτι εγώ είχα στηρίξει είναι ο Πολάκης. Δηλαδή τον βλέπεις τον Πολάκη, λες θα σε στηρίξω. Πολάκη... Πόσο σε έχει τσούξει που ο Πολάκης δεν είναι στο κουκουέ. Πόσο σε έχει τσούξει. Πόσο με έχει τσούξει. Που τον χάσατε. Αυτό. Πόσο πες μου, πόσο τέτοιους συντρόφους, ρωμαλαίους δυνατούς, ναι. Δεν πρέπει να τους χάνουμε. Έχει ο Παφίλης Βελουχιώτης στο γραφείο του. Όχι, δεν έχουμε δει. Προφανώς. Καραγκιόζης τόσο δεν ούτε είναι. Ούτε Σπίρτζι έχετε. Σπίρτζι, ναι. Καλό Σπίρτζι δεν έχει ποτέ. Έχει. Δεν ήταν ποτέ. Είχε Βελουχιώτη και αυτό. Όχι, όχι. Ο Νίκος Παπάς και Μπελογιάννη. Παπάς και Μπελογιάννη. Όντως αυτά είναι λάθη. Γιατί μιλάνε για τα λάθη του κουκουέ. Το λάθος είναι που άφησε τον Πολάκη να φύγει. Έχει ένα ρωμαλαίο αγωνιστή. Αντάρτη, κατά του καπιταλισμού, κατά των μνημονίων. Μπαίνει στο Facebook του. Τον Πολάκη. Μπαίνει στο Facebook του και έχει το όχι. Έχει ένα όχι πάνω, το έχει δει. Αυτό που έκανε ναι και αυτό το που έγινε ναι, ναι, εντάξει. Μια εβδομάδα μετά, ναι. Αλλά έχει μείνει σε εκείνη τη βδομάδα. Δεν του χάνει αυτού. Αυτά είναι λάθη του κουκουέ. Εγώ τα. Να που λες, δεν κάνω κριτική. Όχι, δεν τα λες όμως. Τώρα, εγώ σε προκάλεσα. Δεν μπορώ να λέω κάθε μέρα. Ναι, εγώ σε προκάλεσα. Είναι τόσα πολλά τα λάθη που δεν γίνεται. Επίσης, εμείς λάθη λέμε σε 70 χρόνια. Δεν τα λέμε ποτέ τώρα. Α, ναι, ναι. Οπότε εγώ έρχομαι εγκαίρως να αποτιμήσω το λάθος σχετικά με τον Πολάκη. Θα έρθει η στιγμή που θα αποκαταστήσετε και τον Πολάκη. Θα έρθει. Μετά τον Ζαχαριάδη, θα έρθει και η ώρα του Πολάκη. Μ' αρέσει το πολιτικό σου βάθος. Το λαϊκό σύμβολο αν αυτό. Αν θέλετε να ακούσετε και άλλα τέτοια πολιτικά βαθιά, πού να έρθουν το Σάββατο. Όχι, θα το πω εγώ όταν θέλω. Όχι, δεν το πω τώρα. Μα πρέπει να δώσουμε προσκλήσεις. Με τις χαζομάρες σου. Λοιπόν. Πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα με τις χαζομάρες. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Παίζουμε παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Στην συμπρωτεύουσα, την κούκλα μου, την αγάπη μου. Που θα έλεγε ένας φίλος άρρωστος. Ναι. Αυτό το Σάββατο, 24 Φλεβάρι, στο Block 33, Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8-200. Θα μπείτε. Τι θα μπείτε. Θα πάρετε, θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Θα μπουν μέσα που θα μπείτε δωρεάν στην παράσταση αυτή που παίζουμε με τον Σπύρο το Γραμμένο και εμένα. Στο Block 33. Ωραία. Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το ερχόμενο. Θα πούμε τα στοιχεία όση μετά. Ώρα, μόνο Θεσσαλονίκη, μην πάρετε Αθηναία, εκτός αν σκοπεύετε να ανέβετε στην Θεσσαλονίκη. Μόνο η Θεσσαλονίκη. Όση ώρα ακούμε τις διαφημίσεις. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Βγήκαν οι νικητές. Οι οποίοι είναι ποιοι. Είναι η Μαρία Σαβάκη, Θωμάς Πολυχρονίδης, Χρήστος Αβραμίδης. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για το ερχόμενο Σάββατο, 24 μεθαύριο, ναι, στο Block 33, όπου παίζουμε εγώ με το Σπύρο Γραμμένο, στο. Βρίσκεται 26 Οκτωβρίου. Αλλά θα το βρουν τώρα. 26 Οκτωβρίου 33. Είναι στα δικαστικά εκεί, στα δικαστήρια που λέει. Οι πόρτες ανοίγουν 9.30, έναρξη 10.30. Αυτά. Θα πείτε Ελληνοφρένεια στην είσοδο και θα περάσετε. Έχουμε εισιτήρια για τέτοιο φοιτητικό και ανέργο μειωμένο. Θα τα δείτε και θα περάσετε. Τελείωσε, εντάξει. Τελείωσε. Θα πω και μια ρεκλαμούτσα. όχι. Μούλα. Μούλα, ναι. Ακόμα. Παίζουμε και την Παρασκευή στη Χαλκίδα. 23 του μήνα. Οι ίδιοι. Στην Οδό Ονείρων. Οπότε όσοι πιστοί Χαλκιδαίοι προσέλθετε, στην Οδό Ονείρων. Δεν γράφει τώρα εδώ, αλλά θα ξέρετε φαντάζομαι. Τι ξαφνικά έγινε στις, της νύχτας, τι να κάνουμε, στα μπουζούκια. Ενώ δεν ήσουν, ήσουν τόσο σοβαρό παιδί. Εγώ ήμουν σοβαρό παιδί. Ναι. Δίπλα σου, δηλαδή είμαστε τόσο χρόνια. Όχι. Τι εννοεί. Εγώ που σε ξέρω τόσο χρόνια. Και ο Νίκος δίπλα σου που είναι τώρα σοβαρό, έπαψε να είναι. Οτιδήποτε είναι δίπλα. Οτιδήποτε. Δεν είναι σοβαρό. Ακουμπάει, ναι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι σοβαρό, φίλε. Σε παραδείγμα υποστηρικτή των Πολάκηδων και των Βενιζέλων. Αυτοί είστε. Αυτοί ήσασταν πάντα. Μ' άρεσε και ο Άδωνης. Δεν με εκπλήσετε. Μου άρεσε και ο Άδωνης. Ο Μητσοτάκης δεν σ' άρεσε που έχετε και παράδοση. Ξέρεις γιατί μου άρεσε ο Άδωνης. Γιατί. Γιατί μου θύμισε τις παλιές καλές μέρες. Σας καταθέτω γιατί για μένα ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής μου ως υπουργός είναι αυτός εδώ. Είναι ο πίνακας από την Ελστάτ και έχει κάποιοι το θράσμα να με κατηγορούν. Της Ελστάτ, κύριε πρόεδρε της Βουλής, όπου το έτος το δικό μου έχει τις χαμηλότερες δαπάνες δημόσιας υγείας των τελευταίων συνολικά 10 ετών. Μπράβο! Δεν είναι ωραίο που καμαρώνει. Παλιά. Που μου θύμισε, λέω, τα παλιά που καμαρώνει που έκοψε τις δαπάνες για την υγεία. Δεν είπε για τη φαρμακευτική δαπάνη που είχε ξεφύγει όντως. Είπε τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία. Και χαίρεται. Και το λέγε καλό αυτό, είναι το θέμα. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, μου θύμισε τα παλιά. Χαίρεται που έχει κόψει. Ήταν σαν αυτό που είχε πει παλιά. Μην ήμουν στον Τόμψεν, μην μου παίρνει τη δόξα για τις απολύσεις. Μου το όρεξε λίγο. Περίμενα. Είχα μεγαλύτερη προσδοκία έτσι προς τότε. Είσαι από αυτούς τους τύπους που περιμένουν. Όχι, το πούλησες και εσύ. Είσαι από αυτό που πουλάτε παπάντζα και τελικά είναι από πίσω χαλβά. Δημοσιογραφία, αγάπη μου. Εδώ έχουμε κάνει καριέρες μας. Λέει ένας φίλος, καλή σαρακοστή και άντε στο διάλογο. Ένωση Κυκλοθυμικών Ελλάδος. Σωστό. Με πρόεδρο την Τασία. Μπορεί να είναι η Τασία. Να είναι παρόμοιο. Για τον, εδώ λέει ένας άλλος φίλος και πολύ σωστά. Για τον Κουρούμπλη δεν θα μάθουμε αν είναι τι και πώς. Δεν θα μάθουμε. Αφού δεν μπήκε ο Κουρούμπλης. Ούτε είχε ο ίδιος την ευθυξία. Ωραία, τον βάζανε σαν Πασόκο, όχι σαν Σιριζέο. Και την Τομπροσύνη να πει αφού με ανακατεύουν και όλη μέρα χτες λέγανε όλοι το όνομά του. Να μπω κι εγώ. Την τροπή, να μπω κι εγώ. Παρετούμε κι εγώ από ασυλίες και όλα τα υπόλοιπα να δικαστώ κι εγώ. Αν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μα γιατί αυτή δεν συνάδει με το ήθος, αυτή της αριστερής κυβέρνησης, δεν συνάδει αυτό. Γιατί, μα ήταν ως πικάπα. Γιατί αυτή η εισαγγελέας όλα τα ονόματα τα έγραψε με όνομα και επίθετο και το συγκεκριμένο που τυχαίνει να είναι και υπουργός αυτής της κυβέρνησης το γράφει με πικάπα. Βιασύνη, δεν προλάβαινε. Εντάξει τώρα, ξέρεις ο... ναι. Γιατί. Εισαγγελέας που αν πάθεις κάτι εκεί θα πας. Και προσδοκάζεσαι. Εισαγγελέα, δεν πας στο γιατρό, θα πας στην εισαγγελέα. Ναι, αν πάθεις. Ναι. Που φτάσα. Και προσδοκάς να σε αντιμετωπίσει σωστά. Γιατί η δικαιοσύνη λένε πολλοί ότι είναι ίσως ανώτερη και από την οικονομική κρίση. Γιατί αν δεν έχεις και τη δικαιοσύνη πλέον, αυτό που υπάρχει είναι όχι απλά ζούγκλα, οτιδήποτε άλλο. Τέτοιο ξεβράκωμα όλου αυτού του συστήματος που παίρνει μίζες, κυνηγάει ένας τον άλλον ενώ υπογράφουν και είναι γιουσουφάκια των πολυεθνικών. Έχουν και τη δικαιοσύνη να συνεργάζεται και βρίζουν τον έναν στον άλλον. Αυτό το ξεβράκωμα δεν το έχουμε. Πάει να κάνει ξεκάρφωμα τώρα. Ξεκάρφωμα. Ναι, ναι, τίποτα. Ξεκάρφωμα γιατί. Τίποτα, ψηφίστε παρόν. Δεν ψηφίσαν. Σε όλα, στα μνημόνια, στα πάντα. Μάλιστα. Σε όλα. Στα νομοσχέδια για τους γάμους. Μπράβο, μπράβο. Ψηφίστε παρόν. Κάνεις πρόβα αυτά, θα λες. Κάντε αβάντα, κάντε αβάντα. Κάντε αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Να το έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, καλό θα ήταν. Παπαγγελόπουλος. Παπαγγελόπουλος είναι πρώην δικαστής, ναι, ναι. Πρώην αρχηγός της ΕΕΠ. Της, και τώρα είναι. Αυτό είναι αυτό και μόνο. Μαζί το συζητάω. Επί Σαμαρά και επί Καραμαλή. Ναι, ναι. Λέγαμε χτες ότι για την κυβέρνηση αριστεράς φτάνει μόνο το εξής. Παπαγγελόπουλος, αρχηγός της ΕΕΠ και μετά υπουργός του Τσίπρα. Μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο από όλα αυτά τα μεγαλειώδη. Αυτό είναι ένα. Έχει άλλα 2-3 τέτοια παραδείγματα. Έχει άλλα 100 εκατομμύρια τέτοια παραδείγματα. Λοιπόν, Παπαγγελόπουλος, ενώ ήταν εισαγγελέας, μιλάμε τώρα, έχει χειριστεί υποθέσεις, έτσι. Ναι, ναι. Ενώ ήταν στην ΚΙΠ, επίσης σε γραφείο με φαντάσου και υποθέσεις, είναι τώρα και υπουργός. Τι δεν έχει και τι δεν ξέρει να κάνει ο Παπαγγελόπουλος. Ο κύριος Σαμαράς επίσης ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και του απορρίτου του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου, ευθυγραμμιζόμενος με προηγηθήσα δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του. Τους ρωτώ ευθέως, γνωρίζουν κάτι από παράνομες παρακρατικές ενέργειες? Παρεπιπτόντως, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν διαθέτω και δεν χρησιμοποιώ. Δεν χρησιμοποιεί mail. Ο υπουργός. Τι γίνεται, πίσω δηλαδή από τον ήλιο, ο υπουργός. Πώς τα στέλνει, με Περιστέρι? Τι έχει το κλουβί εκεί με τα Περιστέρια? Τι λύγει σε ρολό του, είναι επιστολή συνημμένη? Και κοινοποίηση πώς κάνει? Πάει το Περιστέρι και εκεί και εδώ. Πώς το κάνει αυτό? Όπω. Δεν το περίμενες αυτό. Υπουργός, υποτίθεται χειρίζεται. Να λέει ψέματα, είναι Σιριζέος, αποκλείεται. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν περνάει το μυαλό σου ότι θα λέει. Είναι αριστερός. Είναι αριστερός, ναι. Αλλά στην ΚΥΠ πώς του λέγανε? Ένας διπλανός, δεν υπάρχει ένας διπλανός να βοηθά έτσι με ένα mail κάτι να του κάνει Παπαγγελόπουλος, παπάκι, δεν gmail. Έχει mail. Γιατί ζητήσαν να δουν τα mail και λέγω mail δεν έχω. Ναι. Σε λίγο θα πει δεν έχω και κινητό. Γιατί ζητήσαν επίσης τα κινητά. Αν και εκεί παραδέχτηκε ότι μιλούσε με την κυρία του Λουπάκη, με την οποία ήταν συνεργάτη επί σειρά ετών. Εντάξει τώρα και εσύ ψάχνεις πράγματα. Εγώ δεν ψάχνω τίποτα. Εγώ σου είπα είναι όλοι αθώοι. Ναι, δεν πρόκειται να βγει τίποτα από όλα αυτά. Και δεν θα βγει. Και επειδή γίνονται πια σωστά τα πράγματα, δεν γίνονται με αποδείξεις. Μόνο ο Έρμος ο Κουτσόγιώργας είχε βγάλει εκείνη την απόδειξη. Εκείνη την απόδειξη ο Κουτσόγιώργας που ένα εκατομμύριο είχε δημοσιευτεί στις εφημερίδες. Από εκεί και πέρα όλοι μάθανε. Δεν υπάρχει στοιχείο. Και ο Άκης ο Έρμος για άλλα μπήκε. Όχι ο Κουτσόγιώργας και ο Άκης, με λίγα λόγια. Ο Άκης μπήκε για άλλα, δεν μπήκε για τα χοντρά. Τι μπήκε? Είχε διάφορα θέματα. Για το γάμο μπήκε. Για κάτι αποχυμωτές και βραστήρες αυγών. Έχουμε και σαν χτες, δεν το έπαιξα χτες γιατί βγάλαμε εδώ το Στουρνάρα. Ναι. Σαν χτες. Ωραίος βγάζουμε στην εκπομπή. Ναι, ναι. Ήταν από το σταθμό. Ναι, σαν χτες το 1848 εκδόθηκε, δημοσιεύθηκε από τον Μάρξ και τον Έγκελ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Μάνουελ Ντουάρτε, από το πράσινο ακροτήρι, ίσως ποτέ και να μη δω το πρόσωπό σου. Ωστόσο αν κρίνω από το αιμάτινο γραφτό σου, θα πρέπει να νιωμάτω από πουλιοπύρι. Ελμπέρτο Κόμπος, Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου. Ωστόσο ασίγαστη θα να'ναι σαν τη γη σου, αν κρίνω από τα μηνύματα του ανέμου. Αυτό το τραγούδι έχει τίτλο Φλεβάρης 1848. Εκεί αναφέρεται στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο και μου ήρθε στο νου μεγάλη κομμουνιστική οικογένεια. Αν όμως το που φτάσαμε να το δίνει το ντοκουμέντο το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Όχι, έδωσε την αρχαία εκεί. Δεν είναι κακό αυτά. Αυτά όποιος τα δίνει δεν πειράζει. Καλό είναι να τα έχουμε στις βιβλιοθήκες. Διάβασε και λίγο να ξεστραβωθείς. Ναι, ναι, όχι. Μήπως προτιμούσες η Αυγή να το δώσει? Όχι, η Αυγή το έχει δώσει παλιότερα. Λοιπόν, η μεγάλη οικογένεια κομμουνιστών επαναστατών μου ήρθε στο νου. Επιτέλους. Είναι η δεκαετία του 90, εγώ είμαι 18-19 χρονών, κάτι τέτοιο. Είναι μια Κυριακή και κάνουμε στο σπίτι πολιτική συζήτηση. Και όλη η οικογένεια μαζεμένη κτλ. Και κάποια στιγμή λέω εγώ κάτι δικά μου. Σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου, η οποία ήταν έτσι και ξέρεις, γκράντε, μεγαλοπρεπής σε ό,τι έκανε και σε ό,τι έλεγε. Και φωνάζει. Μαρίκα Μητσοτάκη. Μαρίκα Μητσοτάκη. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Και ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα για μια μεγάλη επανάσταση αλλαγής. Αυτή είναι η μεγάλη κομμουνιστική οικογένεια. Ήταν ο Κώστας Μπακογιάννης, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτό, είναι αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η συνειρμή, δεν τους καθορίζει κάποιος. Έρχονται όταν ακούς κάτι. Διαφημίσεις. Αυτό που ακούμε είναι γνώριμο, το ξέρουμε, αλλά είναι από άλλη εκτέλεση. Είναι από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, γιατί σαν σήμερα το 1993 ο Μάνος Χατζηδάκης δείχνει για τελευταία φορά την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Μια μέρα μετά έπαθε καρδιακό και πήγε έτσι με προβλήματα υγείας μέχρι το τέλος της ζωής του, που ήταν 15 Ιουνίου του 1994. Και με αυτή την εκτέλεση, είναι λίγο έτσι από χώρο, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.